bagai wing di dahan lapu, jaleh kapata kudian hari. Jiko batadu ba atau langi, hujan nyopane nan kali nanti. Jiko batadu ba atau langi, hujan nyopane nan kali nanti. Coba tidur dan naik katokan, sambalin kita baru matanggo. Makna nyokini hati upekan, jaleh nan bansai nana dia cinto. Makna nyokini hati upekan, jaleh nan bansai. See you.